що й досі маячить на порозі ганку, тьмаво освітлена щербатим місяцем. Пізно вже, а Чабаниха сидить, чатує. Завжди їй отак не спиться, коли наближається час приїзду сина у відпустку. До пізньої ночі не зайде баба в хату, бо в хаті їй увесь час щось цокає, наче ходики відбивають час, хоч ходиків у хаті нема. Цокає і цокає десь, а не найду де, інколи скаржиться вона Тоні. Яку ж любов треба мати до сина, щоб отак сидіти день при дні, ночами зорі лічити та все виглядати? Мабуть, уже століт цій Чабанисі, така вона стара, і про неї, про живу, вже склались в радгоспі легенди. Десь вона з того неймовірно далекого для Тоні світу, де степи були ще в суціль дикими, і чабани жили в землянках, що в них замість вікон шибки були з овечого міхура. А посеред степів стояв палац білоколонний, навколо парк, а в парку – басейн для панського купання. Коли влітку приїздили з міста у степ паничі, тоді вони, розгулявшись, наливали ці басейни не водою, а справжнісіньким вином, начавленим з винограду, і вночі отак при місяці зганяли дівчат покоївок купатися в тих басейнах. Голі, мов русалки, дівчата з п'яним вереском купалися у вині, а паничі вудили їх вудками, для принадиж чіпляли царські троячки та червінці. Було таке правило, що дівчина мусить зняти з залізного крючка гроші губами. Тоді той червінець чи троячка уже належить їй, і дівчата, захмелівши, відчайдушно йшли на принади. П'яний гамір та зойкіт бурхав у парку цілісіньку ніч, не давав спати сторожам, було весело п'яним слиногубим вудкарям під червіньковими таврійськими зорями. Але степові нещасні русалки вибирали з тієї купелі заюшені кров'ю, з порваними закривавленими губами. Була нібито серед них і домаха молода. Оця Чабаниха. Досі, як придивитися вдень, можна помітити рубчик у баби на губі. Ще суворішого вигляду надає він її вилицюватому, смаглявому, уже ж чорному обличчю. Ото звідти вона, де людей вудками вудили, де на залізні гачки хапали закривавлену дівочу вроду та молодість. Пішли мої літа, як вітри круг світу, часом зітхне стара, при нагоді розповівши Тоні щось із тієї давньої давнини. А як підуть мої літа, думає Тоня, вперше в житті сповнена такого душевного сум'яття, розмучена, внутрішньо розпалена всім тим, що сьогодні сталося. Як житиму я? Чи буду щаслива? Тоня думає про старшу свою сестру, в якої вона тут живе. Клава вийшла за демобілізованого шофера, з яким тепер то б'ються, то миряться потричі на день, нерідко втягуючи й Тоню в свої родинні бучі. Невже і їй попадеться такий грубіян Бруднолайко, хоч поки не п'є симпатяга чоловік? Душа на розхрист. Спадає на думку Тоні трохи таємнича, туманна історія взаємин голови робіткому Лукії та капітана Дорошенка. Про них ходять чутки, що в молодості щось між ними було, але чи війна, чи інше щось стало на перепоні. Так і не зійшлися, так і носять свою любов поокремо. Раз злетіла в піднебесся життєва їхня пісня, та й зосталась там бриніти на все життя. Ну а де ж він, її Віталик?